جائز اور معطوق شبر حرام اور شبر شگار اختلاف. امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ تو کہتے ہیں متفقاً ناجائز, یہی ثلاثہ کا ایک ایک قول ہے اور دوسرا قول ان کے ہاں جواب ہے, بلکہ مالکیہ فرماتے ہیں سفر کو تو آدمی بطور توشہ کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہے اور یہی حنابلہ کی ایک روایت ہے. کوئی حدیث نہیں ذکر فرمائے اس بات کے مناسب حدیث عمبر قصے عمبر ہے جو پہلے آ چکا ہے, لیکن مصنف نے اس کو اس لیے بھی پیش کیا کہ ہم پر دریائی سیر اور امام بخاری کہیں دریائی سے مطلقاً مباح و مہتا ہے ہی اہل رقم سے البحر و طعام تعام کی توسیع حضرت ابن عباس کہتی ہوں میں تک ہوں الا ما قبل تن کتاب الازاحی کے بیان الازاحی جن میں اس کا مطلب خوز کی یاد ہے حمزہ پر ذمہ اور خسرہ دون جائز, اسی طرح سے اس کو زہیلیہ کرتے ہیں جس کی جمع زہایا آتی ہے اور اظہار کہتے ہیں جس کی جمع اظہار کی جیسے ارتاد کی جمع ارتا. یہ چار لغت امام اسماعی وغیرہ حضرات نے کیے ہیں اور یہ بہت مشہور و معروف ہیں. بعض اعتقاد میں عالمین وغیرہ ہیں اس میں اور بعض لغات نقل کی مثلاً زہریہ کا ذات کا کسرہ اظہار کے حمزہ کا کسرا ازہیا وہ جانور کہلاتا جو یوم الاضحیٰ میں تقربا الی اللہ و اتباعا لامرہ و نہیہ ذبح کیا جاتا ہے. آزادی کی مشروعیت سن دو ہجری میں ہوئی ہے. فقال ابن عمر کی سنت معروف امام بخاری اسے بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے. عین ثلاثہ کا یہی مذہب مذہب اور کہتے ہیں سنت موقع امام ابو یوسف و محمد جنسی کے قائد پدا نقل التحاوی امام ابو حنیفہ ابو یوسف فرماتے موسی مقیم پر واجب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مطلق موسی پر ایک روایت واجب قرار دیتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں ایک روایت اس کا ترک مقروض ہے, ایک روایت کہتے ہیں کہ واجب ہے. شافعیت نے ایک وجہ ہے کہ فرض کفایا ہے. امام بخاری نے سنت کا قول اس لیے اختیار کیا کہ باب کی تینوں حدیث میں سنت کی تصویر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں. حنفیہ وجود کے قائل ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مصلی اور کی سبن ہے, لیکن اس آئے سے استدلال صحیح نہیں ہے. ان کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں وجا الاحتمال کے سبب تعدد الاقوال بطل الاستدلال اور بعض حنفیہ نے یہ دلیل پیش کی کہ حضور نے ابو ہریرہ سے فرمایا ذکر بھی، لیکن سیاق کلام اور بساط تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایجاب مقصود نہیں ہے، انہوں نے قربانی کا ارادہ کیا تو اس کے فرما دیا ذکر بھی دی. اور بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ایک حدیث میں جنف ابن سلیم سے منقول ہے، اللہ اہل بیت فی کلام عزیتم واطیرتم، اس پر اشکال یہ ہے کہ فتوہ پیرہ کے واجب ہونا چاہیے اور یہ حدیث متکلم فی ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو طرح اختیار کیا وہی اقرب الفاظ الحديث وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا مدر قال حدثنا شعبة بن زبيد الجامي عن الشعبي بن بلال رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لما عبده به في يومنا حالا يصلي ثم نرجع فمن حرى من فعله فقد اساق سنتنا ومن ذبح قبله فانما هو له عن عامر بن بلال رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد اسراره فما نشوفه واساق سنة المسلمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ايوب عن محمد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل اسراره فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد اسراره فقد تم نشوفه واساق سنة المسلمين. وبالاسناد الى النبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قسمه الامام الازاقي بين الناس. اگر بیت المال میں جانور ہوں تو امام کو دو، قربانی کے جانور تقسیم کرنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اقامت الشعائر بھی ہوگا اور لوگوں کو ترغیب بھی ہوگی اور عمل صالح کا ثواب بھی ملے گا اور گوشت کی کثرت ہو کر مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا معاذ بن فزالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعضة الجهمية عن بدر بن عمرو الجهمي قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت في عقبة جزعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جزعة قال ازحي بها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الأزحية للمسافر والنساء. مسافر پر أزحية مسلا مختلف فيها ہے. امام شافعی کے نزدیک تو ہر شخص کے حق میں سنت ہے حتیٰ کہ حاجی پر ہوئی، اور امام مالک کے یہاں شک پر ہے لیکن حاجی استثناء، امام ابو حنیفہ بھی حاجی کا استثناء کرتے ہیں. اور النساء حنفیہ فرماتے ہیں عورتوں پر قربانی واجب. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم بن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ذرا سی غفلت ہو گئی، بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن یہ بہت تکلیف ہے. جو ساتھ لے آیا کرو. چلیے. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها وحاجت بسرقه في قبل ان تدخل مكه وهي لبيك وقال مالك يا نفسي قبل ان تدخل مكه مكه وهي لبيك وقال مالك يا نفسي قالت نعم قال ان هذا امر تكره الله ولا تنادي على فضل ما يكفي الحاج غيرها لا تكون في البيت. فقال فلما تنادي من الحديث في لحم البقر فقلت ما هذا قالوا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه بالبقر. فبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منار میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر محض گوشت کی خواہش کی بنیاد پر بے وقت قربانی ہو گئی تو صرف گوشت ہی گوشت ہوگا، نصف نہیں ہوگا. جزاد میں نے دیکھا کہ بند ہوا کہ چور ہو گیا چلی چلی بس وقت کہیں کہ کتنی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے تو اسے ایک حرف پڑھا نہیں جاتا دو مرنے کے بعد کتاب الوکالت نہیں آئے گی امام بخاری نے اس طرح سے قربان سے قربانی کا وقت بیان کیا ہے. قربانی قیدی تک جائے گی اس میں بہت اختلاف ہے. ابن سیرین داو ظاہری امام بخاری کو کہتے ہیں صرف اس میں تاریخ پر. امام مالک سعودی ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں تین دن دس گیارہ بارہ. امام شافعی فرماتے ہیں چار دن دس گیارہ بارہ تو بارہ تیرہ. اس لیے کہ جو غیر مفید مطمئن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد معلوم کیا کل ایام تشریق ضرور نفی احمد و محمد. اور بات کہتے ہیں دس تاریخ تک اور بات کہتے ہیں سولہ تاریخ تک. بعد حضرت عمر بن عبد العزیز سے منقول ہے پورے مہینہ قربان جائز ہے. یہی ابن حزم کی رائے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تمام آرا کے خلاف ترجمہ منعقد کیا ہے. لیکن ائمہ نے جو اقوال اختیار کی صحابہ سے منقول ہے. بعض صحابہ بارہ تک کے قائل ہیں بعض تیرہ تک کے. میں بات پوچھتا ہوں جب خبیث یہ حدیثیں آتی ہیں دس دس بار تو کیا کرتا ہے؟ ان تیری زبان پہ ایک لفظ چالو نہیں ہوتا ہے. اور تو قرآن کا تم تو حاصل کر رہا بے شرم کہیں کا. یہ کہاں سے گزرنا شروع؟ کتاب العلم سے حدیث آنا شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ بے حیا کہیں کا. ہوا کیا ہے؟ جب کتاب العلم ہو رہی تھی تھوڑے تھوڑے مضمون ہو رہے تھے تب تو جہنم میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے وقت غارت کرتے تھے. اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کتاب دیکھی. اب وہ زبان کے الفاظ کیسے چڑھیں گے؟ بے حیا کہیں کا. چلیے اگر یہ حدیث نہ ہوتی ایک لفظ نہ بتاتا کہیں نہ ٹوکتا. یہ شرم کی چلیے وہ سب سزا اس کی ہے کہ تم گجراتیوں نے اپنے استادوں کے ساتھ ان کی مٹی پلیٹ کی ہے. ان کو غیبتیں کی ہیں. ان کے خلاف تبصرے کی ہیں. ان کی برائیاں کی کہ اس کی سزا اب ظاہر ہو رہی ہے. چلیے ابھی ایک مولوی صاحب آئے تھے گجرات. میں نے ان سے ایک دو باتیں کہیں کہ گجراتی میں یہ عیب ہے. اب کہنے کی بات تو ٹھیک ہے. میں نے قسم مانیں گے جب تک کریں لیں گے تب مانیں گے. چلیے سب سے زیادہ فساد گجراتیوں میں ہے اور بنگالی میں. اگر میری حکومت ہوتی تو میں ان لوگوں کو تین تین دن جیل میں رکھتا. ہر مہینے تین دن جیل میں اور کھانا نہیں دیتا. یہ پھر کیا ہوتا؟ دیوار کھاتے کم وقت اور کیا توڑ توڑ کے چباتے. کیا کیا کرتے؟ کیا کرتا؟ چھوڑ دیتا. میں کہا کم وقت تو چلو آؤ. کہ بنگالی ان کو خبیصوں کو سات دن جیل میں رکھتا. یہ کیا کرتے کنواں کھودتے مچھلی پال لیتے ہیں اندر وہی کھاتے رہتے اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. بچے ہنسنے کی بات ہے میرا ہنسنا اور ہے تم کو تو رونا آنا چاہیے. میں تو کوئی استاد ٹوک دیتا تھا تو غم سوار ہو جاتا تھا. یہی تو مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگوں میں خوف کیا گیا. ڈانٹنا جو ہے اس لیے کہ آدمی ہنس دے, ڈانٹنا تو اس لیے کہ ڈوب مرے آدمی. چلیے یا پھر کیوں یاد ہے استاد رحمت اللہ علیہ کے ڈانٹ ان کی بات ہے. اسی لیے شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے تھے. ہنسنا کیا چیز. امام بخاری کہتے ہیں قربانی عیدگاہ میں ہونا چاہیے. اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تعلیم. دوسرا فائدہ ترغیب کو کہ تعلیم و ترغیب میں فرق کیا ہے. تعلیم سے تو مسئلہ جاننا اور ترغیب میں مسئلے پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا ہے. اور تیسرا فائدہ ہوگا لوگ قربانی کا طریقہ سیکھیں گے. چوتھا فائدہ ہوگا مساجین کو وسعت و گنجائش حاصل ہوگی. آدمی جانور قربان گاہ عیدگاہ میں ذبح کر کے پورا بٹھا کے نہیں لا پائے گا. کچھ تو وہیں تقسیم ہو جائے گا, کچھ رستے میں بٹ جائے گا, گھر پہنچتے پہنچتے بہت تھوڑا لگ جائے گا. ہمارے پاس جاننے والے وہ 13 تاریخ کو 12 تاریخ کو بکرا ذبح کرتے ہیں حضور کے نام ہے اور اس کو جمع کر کے فریج میں رکھ لیتے ہیں اور ٹھاٹ سے کھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا حضور کے نام پہ آپ لوگ ذبح کرتے ہیں اور دیگ میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں, یہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر توفیق دیتے تو بانٹ دے رہے ہیں. آپ نے کبھی کیا؟ ایک مرتبہ اللہ نے توفیق کی تھی بھائی, بہت جوش ہوا تھا. مولوی طلحہ سے میں نے 500 روپیہ ادھار لیا اور اسی وقت ایک بکرا خریدا اور اسی وقت ذبح کر کے لے جا. میں تو چھوا بھی نہیں, اس کو پتا بھی نہیں چلا کیا ہے, بس مل گیا. ابھی جس کے لیے کیا ہے اس کی شان مبارک کی رعایت کرے. کھانے کو تو ملتے ہی رہتا ہے یہاں, کھانا تو رکتا نہیں. میں نے کبھی اجوا نہیں کی اور ہر سال اجوا کھائی اور کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے. بالکل انجان, نہ جان نہ پہچان. بعض وقت بیٹھا ہوتا ہوں کوئی لا کے رکھ دیتا ہے. اور اگر تم لوگ ہو تو تمہیں بلغم کھلاؤں گا. ہماری یہ ڈیٹ بھی ہے اور کیا. پھر کیسے جب تم ایسے کہو گے آ چلیے. بچوں مطلب میرا یہ ہے جو مقدر میں ہوتا ملتا ہی اور جو نہیں ہوتا ہے تاکہ جاؤ کر نہیں. میرے تو بہت قصے ہیں شرم کے, بہت بار سنا چکا ہوں. سنائی ہوں اپنی بات. نئی نئی مدرسی تھی, 7 روپے اور کھانا ملتا تھا. مولانا وقار صاحب کلکتے سے لنگیاں لائے. میرے نفس نے کہا شاید میرے لیے بھی ہو. مولانا نے ایک دم میں جیسے ادھر سے گزرا کہ آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے اور میں مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ اب آگے کیا ہوا. آگے بلارنگ کا معاملہ تھا. اپنے دارے میں خود رب العالمین ہونے کا اعلان کیا تو کیا اس کے خلاف کچھ ہو جاتا؟ ایک تعلیم تھے میرا کام کرتے تھے, وہ 2 لنگی لے کے آئے. کہنے لگے ایک آتی میری, میں نے کہا دونوں رکھ دو, پہن کے دیکھوں گا, جو اچھی لگے گی وہ لے لوں گا, جو نہیں اچھی لگے گی وہ واپس کر دوں گا. میں نے دونوں پہن ڈالی. ان سے کچھ کہا میں نے کہا یہ دیکھو ان کی شان. وہاں سے تم اس کو دھکا دیا کیونکہ لالچی بن کے گیا تھا. اور پھر رب العالمین کا اظہار کیا کیونکہ میرا سہارا ان کے علاوہ کوئی نہیں. پھر دو لنگیاں ایک کے بجائے تھے. سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ کپڑے کی بچے بہت تنگی ہو گئی تھے ہی نہیں. مولوی عبدالعزیز مذاق کرنے لگے, وہی پاجامہ عید کو بھی وہی بقرعید کو وہی جمعے کو وہی روزانہ, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو میں نے کہا اللہ کہیں سے ایک جوڑا کپڑا دے دو. اب دیکھو رب العالمین کو جوش آ گیا. ایک جوڑا تو بمبئی سے آیا اور ایک جوڑا نکھلئی سے آیا. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ میں نے تو ایک ہی مانا تھا, لیکن وہ جانتے تھے کہ جوڑے بھی کرے گا کیا. اسے ایک پہن کے تو اتارنا پڑے گا, پھر دوسرا چاہیے, خود دو بھجوایا. یہ ہے رب العالمین. چلیے, ابھی سوچ رہا تھا ایسے کہ کہیں سے کپڑے نہیں آئے, اب مجھے کپڑے چاہیے. پھر گھر مار لے, ایک آدمی آیا مجھے ایک کرتے ایک پاجامے کا کپڑا دے دیا. میں نے کہا یہ ہے رب العالمین. چلیے, ضرورت تو اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرتی. چلو, قال عبد الله بن من حن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن كثير بن فقر بن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره قال كان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينحر في المصلى وباسناد ذلك المؤمن النبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ویسے بچوں اللہ ہر جگہ پر بھی اپنا قصہ سناتا ہوں. شرح وقایہ میں پڑھتا تھا ہسپتال میں داخل. ایک آدمی آیا, اب مجھے یاد نہیں کہ ڈھائی روپئے تھے یا ساڑھے تین. بہت اصرار کیا مجھے, جون پور شہر کا قصہ ہے, دینے لگا. میں نے بار بار انکار کیا. اس نے کہا لے ہی دو. چلا, پھر اس نے کہا میری فلاں جگہ دکان ہے, تمہیں جب بھی کوئی ضرورت ہو وہاں سے منگوا لو. لیکن نہ میں وہاں جا سکا ان کی دکان پر اور نہ کچھ ہوا. وہ تو اللہ تعالیٰ ہے بھائی, جب ضرورت پڑتی ہے تو غیر سے بھیجتے ہیں کہ فلاں کو دے دو. آیا سمجھ؟ شریف میں حضرت شیخ کے ایک مہمان تھے, عصر بعد چھت پر گئے دفتر کی. میں گیا, ایک روپے میری جیب میں تھے. میں نے گئی ہدیہ آیا تھا. کہنے لگے کہ مجھے ایک ہی روپے کی ابھی ضرورت تھی اور میں نے دو رکعت پڑھ کے دعا کی تھی. وہ کس نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کو ایک روپے دے دیا؟ اوپر سے, سرکار سے. اور ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آئے مجھے ایک روپے آسر بعد جمعے کے دن دینے لگا. کل سونی میں نے کہا میں نہیں دیتا. وہ بیٹھے ان کو دے دے, ایک بدرس بیٹھے. اس نے کہا اس کو نہیں دوں گا, تو لے لے. اسی طرح کہا. تو میں نے کہا پھر میں نہیں دوں گا. اس نے کہا تو لے لے. جب تین بار ہوا تو اس نے کہا اس کو ہور دے دوں گا, تو لے لے. بس پھر میں نے لے لیا. وہ گیا, جب چلا تو میں اٹھ کے آیا, اپنے نظروں میں ایک دم دھوبی آ گیا. کہ ابھی پیسے چاہیے؟ میں نے کہا بھائی کتنے کی ایک روپیہ؟ مالک نے واقعی شرم سے بچایا. انہوں نے میں تو بہت ایک مرتبہ دھوبی تھا, میرے دل میں پیسہ تھا, میرے پاس تھے پیسے نہیں, میں بھاگ گیا مسجد میں چھپ گیا. اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے, ڈھونڈ ڈھانٹ کے چل دیا عاجز ہو کے. عجیب منطق, اب کس سے مان کر رہے تھے؟ دوسرے وقت مل گیا اس کو, کہہ دیتا تھا کہ میرے پیسے نہیں. آدمی مسجد میں بھاگ گیا. ہاں ایسی حرکت تو بہت کرتے تھے, مسجد میں چھپ جاتے تھے. چلیے, اپنی بھی تو سنا دی, ناک کٹی. ایسا ہی ہے بھائی, اللہ ہی پار کرتے ہیں. بندے کے پار ہونے سے کچھ نہیں ملتا. ہمیں تو اب کھلانے والے ایسے ملے ہیں, الغذا نہیں, الدوا بے اسم الغذا, کھانا کیا ہوتا ہے؟ وہ دوا ہوتا ہے. ابھی کھانا ہو کھا لو ورنہ کیا ہو. میں کہا اچھی برادری کم وقتوں کی ملی ہوئی ہے, خراب خراب بتاتے ہیں کہ کھا لی. چلیے فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سینگ والے نے یہ زبان فرمائے. یہ سب قیدیں اتباع الحدیث لگائی ہیں. ظاہر یہ ہے کہ مصنف تزہیر القبض کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں, اور سمیم کی قید اتباع لگائی یا ترغیبا. واللہ عالم بالصواب. چلی قربانی کو فربہ کرتے تھے مدینے. مصنفوں کے معنی اچھی غذا دے کر اس کو فربہ کرتے تھے. قابیات کہتے ہو سکتا ہے معنی یہ کہ ہم اسمن کو اختیار کرتے تھے. میں کہتا ہوں اول کی ثواب ہے, اور صاحب مغنی وغیرہ نے تصریف کی ہے کہ اس قسمان مزہ مستحب ہے. حنفیہ کے خطبوں میں ہے سم مزحایا تم پینہ سرا تم متایا تم, لیکن الفاظ کا دنیا حدیث میں میرے علم کوئی وجود نہیں. ہاں دیلنی اس کے ہم معنی ایک اثر نقل کیا استفرحوا زحایا تم پینہ متایا کم السراط, لیکن اس کی سند میں یہ ہے ابن عبداللہ الباب لطفی ہے جو ضعیف ہے. چلی قربانی کرتے تھے نوازہ وغیرہ میں تشریح ہے. ایک تو اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے, اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے. ایسے نبی پر آدمی نثار ہو جائے. چلیے کب سے دو منٹ اپرن سیر والے ہم لہائیں چپکبرے. چلیے ابھی یہی حدیث آئی ہے اور ابھی تیرے لیے پڑھنا موت ہو گیا. چلو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جزا من الماس کی قربانی کا مسئلہ بیان کیا. جزا کہتے ہیں پاٹ کو. آیا جزا کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے, اور علماء کے تین اقوال ہیں. ابن عمر و زہری کہتے ہیں اور ابن حل مطلقاً نہ جائز. عطا و زاری کہتے ہیں مطلقاً جائز. جمہور علماء فرماتے ہیں جز اعزان جائز ہے, جز ماس جائز نہیں. پھر جزا شافعیہ کے یہاں بکری کا وہ بچہ ہے جس کے ایک سال پورے ہو جائیں دوسرے میں داخل ہو. حنفیہ نابلا کہتے ہیں جس کا چھ ماہ پورا ہو جائے. چلیے ولا تسرون غريبة مقالة من زبا قبل السلاة فإنما يسرون نسيما زبا حلال السلاة بعد السلاة قبل تمام سبوها وصر. اور یہ تمہیں قصہ تھا شرم کا, لیکن یاد ہی نہ ہے دلیل ہے انہوں بھی بیان کرتا. اور کیا چلیے خیر من مسنت، مسنت جسے کہتے ہیں مسنہ، جس کے دانت ٹوٹ جائیں نئے دانت نکلنے کے لیے، اس کے بعد جیسا جانور ہوتا اس کے اعتبار سے اس کے دانت ٹوٹتے اور نکلتے ہیں، اونٹ وغیرہ کے پانچ سال پورے ہونے کے بعد ٹوٹ کر نکلتے ہیں اور گائے وغیرہ کے دو سال پورے ہو کر نکلتے ہیں، اور یہی بکری کا بھی اگر کوئی خود اپنی قربانی کرے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، اور یہ شرط نہیں ہے دوسرے کو وکیل بنا دینا، جائز ہے صرف مالکیہ کی ایک روایت میں توقیر قابل کے لیے جائز نہیں، مقصد جواب کے قائل ہیں البتہ کہتے ہیں مکروہ ارے احمد ابھی اس لفظ کی ہندی کی چنگی کی ہے تو زہرا اس کو پڑھ رہا بے شک امام بخاری نے پہلے بیان کیا تھا اپنی قربانی خود کرے، اب یہ بتاتے ہیں کہ اس میں توقین ہو جائے گا دوسرے کی قربانی کرنا چاہے ہے امام بخاری نے اس بات میں ابو موسیٰ کا اصل ذکر کیا تھا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کہ توقین کی ضد بھی جائے گا لیکن اول آئے گا کہ آدمی اپنی قربانی خود کرے گی، بعد ضلع بعد السلات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کے بعد سے قربانی کا وقت بیان کیا، قربانی کے وقت میں اختلاف ہے کہ وہ کب کی جائے گی، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہل مصر کے حق میں قربانی کا وقت بعد السلات الامام ہے، اور قروی کے حق بعد طلوع الفجر ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصری امام کی قربانی کے بعد قربانی کرے اور غیر مصری اقرب الائمہ کی قربانی کے بعد قربانی کرے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اور احمد کی روایت فرماتے ہیں جب اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز پڑھی جا سکتی اور خطبہ دیا جا سکتا ہے تو قربان جائے گا، امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں یہ حکم قروی کا ہے، اور مصری کا حکم یہ ہے کہ امام کی نماز اور اس کے بعد اس کی قربانی کے بعد اس کے خطبے کے بعد قربان جائے، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز عید کے بعد قربان جائے گی اس سے پہلے چلیں یہ ترجمہ مصنف کا سب کی ترتیب کرتا ہے مالکیہ شافعیہ اور حنفیہ کی، باقی امہ کی ترتیب تو ظاہر ہے، حنفیہ کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ احناف بعد الصلاۃ کی قید مصری کے حق میں لگاتے ہیں اور فروی کے حق بعد کے جواب کے قائل ہیں. مصنف نے اطلاق کے ترجمہ سے احناف پر رد کیا ہے. فقال ان ورمانا تولی یومنا هذا المصلی ثم نرجع وننحرف من فعل هذا قبل اصابۃ النظر ومن نحرف انما هو لحم الجلد من يهدي سنن المسلم في شيء. فقال ابو وجد يا رسول الله ذبحت قبل ان تصلي ويقول جزاك الله من مسلمه. فقال ان جعلها مكانا لن تجزي فلن تجزي ولو وفي عن احد بعدها. اتنا بڑا زبر لگا ہوا ہے تو نہیں پڑھ سکتا اس کو نابینا. ولم تجزي او في ان احد بعدك. وبالاسناد الى ابن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من ذبح قبل الصلاه عاده. بتا دیا کہ قربانی کا وقت بعد الصلاۃ ہے تو بتاتے ہیں اگر کسی نے قبل الصلاۃ قربانی کی تو قربانی کا اعادہ کرے, کیونکہ قربانی سنت ہے اور اقامت السنت مطالب مقصودہ چلی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن جبل محمد بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاه قال رجل هذا يوم الشاء فيه لحم فذكر حدثنا من الجيراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا له وحي جزاء الخير من شهر لحم فرفض له بلا عليه هذا قد رفض عنا ثم انقفى الى نفسه ان ذبحه ثم انقفلنا الى غيمه فذبحوها. وبه قال حدثنا حدثنا له قال حدثنا سوره قال حدثنا الاسود بن قيس قال سمعت الدين وابو سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما حيث قال من تبارك الاسلام كل يوم كان اخر من تبارك ومن لم يتبع فليتبع. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة بن كلاس بن عامر عن ابي قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى ثلاثا واستقبل قبلتنا فلا يتبع حتى ينصرف فقام ابو قوله بن عن دياره فقال يا رسول الله فعنه فقال هو شيء اجلته قال فان عندي جزادا هي خير من مسنتين اصبحها. قال نعم فلا تجزي عن احد بعدك. قال عنه هي خير نسيكته. وبرسنا الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعب وزير القدم الى ست ذبيحه. قربانی کے وقت ذبیحہ کے پہلو پر پاؤں رکھنا چاہیے, اسے ذبح کرنے میں سہولت ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے. چاہیے حیوان میں داخل ہیں. چلیے زر کے وقت تکبیر کہنا چاہیے بالاتفاق سنت ہے, لیکن یہ بھی بات تسمیہ کا ترجمہ دوبارہ میں لائے ہیں. تکبیر کا ترجمہ ازاہیم, شاید اس کا سبب یہ ہوگا کہ تسمیہ کا ذکر مصنف کی شرط پر زبائر کی حدیث میں وارد ہوا اور تکبیر کا ذکر ان کی شرط کے مطابق آگاہی کے مسئلے میں وارد ہوا. اولا یہ ہے کہ تسمیہ و تکبیر کو جمع کر دیا جائے. چلیے وبه قال حدثنا جريج بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر شيخ ابن حي ابراهيم ذبحهما بيده وسمى وكره وذلك هو على سفاهيما. وبالاسناد الى ابن مخرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا بعث بهدي يذبح لم يحرم عليه شيء. کیا پڑھے ہیں پاگل کہیں کا؟ لم يحرم عليه شيء کا مطالعہ نہیں کیا تھا؟ خبیث کہیں کا پریشان کر دیا. ایک موٹی بات تو سے نہیں پڑھوں گا. امام بخاری فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی حدیث بھیجی تو مہر ارسال حدیث سے کوئی چیز اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. یہی جمہور علماء کے مسلک کے ابن عباس ابن عمر عطا فرماتے ہیں حدیث بھیجنے سے اس کے لیے محظورات احرام سے اجتناب ضروری ہو جائے گا. چلیے من ذلك اليوم المحرم حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيرا من وراء المجال فقال بدلت افضل ما لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل اليهود فليقاتل ما يهم عليه ما احل لرجال اهله حتى يجزي الناس. بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله. هو آپ کی آواز بند کیا ہوئی کی راحت کہ سچ وقت نہیں بچے یہ پاگل ہے اس کو چار کوشش کرتا ہے اتنا کیا کروں. چل سلام یہ عجیب آواز شروع کر هذا من العجائب والغرائب. چلیے ابو اسلام و چھالت پہ دیکھو کیسا ہے, جیسے معلوم ہوتا آ رہے ہیں کہیں کشمیر کے اس سے گوجروں میں سے, اور نہ جو ہے اس کی آواز اچھی لگی. چلیے ابن اسحاق اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال باب ما يقال من نبو بلا ظاہری وما يتزور منها. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظاہری کا لحوم, لحوم کا کھانا بھی جائز ہے اور اس کا تزور بھی جائز. ما یقال کر کر مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ اس وقت ہے جبکہ لوگوں میں تنگی نہ ہو, اور اگر تنگی ہو تو آدمی بس تین دن کے بعد تقسیم کر دے. چلیے تقریر ہے اس کے لیے, اس لیے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے تو تین دن کے بعد والی روایت کا نسخ بھی ذکر فرمایا ہے. چلیے کرے اللہ کے بندے, جو اس کو کہتی ہے تھے وہی اس کو بھی ہے. وکانا پاؤ وکانا پڑھ بٹکت کام ہوتا ہے کب آگ کام ہوں, یعنی تین دن بخار کی جو تین دن کے بعد بخار کی جو مانا تھی منسوخ ہو گئی. نمک لگا کر سکھا لیتے تھے. چلیے سن 29 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرما دیا جو شخص چار جمعے کا انتظار کرے جو شخص چار چلا جائے. اس لیے حنابلہ تو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر عید پڑ جائے تو عید کی نماز کافی ہو جائے گی, جمعہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہوگا. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کا پڑھنا ضروری ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو اجازت دی ہے وہ صرف اہل عوالی کو دی ہے, اس لیے کہ اس وقت تک جمعہ کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور اہل عوالی پر پروی ہونے کی وجہ سے جمعہ ضروری نہیں. چلیے یہ بھی ممکن ہے جمہور کے مسلک پر کہ وہ اپنے علاقوں میں جمعہ پڑھ لیں. چلیے بہت محتاط تھے, اس لیے وہ تین دن کے بعد قربانی کا جوش کھاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطعومات کے بیان سے فارغ ہو کر اشربا کا بیان لائے ہیں، کیونکہ طعام کے بعد شراب کا نمبر ہے. قال تعالیٰ کل یشرب اشربا جمع ہے، اس کا مطلب شراب، شراب ہر مشروب پر بولا جاتا ہے، خواہ ہو مسکر ہو یا غیر مسکر، لیکن عرف میں مسکر پر بولا جاتا ہے. مگر محدثین کرام کے ہیں معنی لغوی ملحوظ ہے، اس لیے کہ ان کی حالت بے اشربا حادیث میں لفظ شراب حادیث میں مسکر غیر مسکر دونوں پر بولنا ثابت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا، اس کے بعد پہلے اشربا مسکرات کے تراجم لائے ہیں، کیونکہ وہ قلیل ہیں اور مختصر ہیں، اور نیز دفع مذلت مقدم ہے جلد منفاق پر. اس سے فراغت کے بعد اشربا مباحہ کے تراجم لائے ہیں، ان کے احکام و مسائل اور آداب فرمائے ہیں. وقال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب کی تحریم کب ہوئی ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں شوال سن 3، بعض سن 4 کہتے ہیں، اور یہی اصحاب بلازری اور ابن حزم کی رائے ہے. بنیادی میں لکھا ہے کہ حدیبیہ کے سال تحریم ہوئی. چلیے ظاہر چاہتا ہے کہ اگر شرابی وغیرہ توبہ سے مر جائے گا تو جہنمی ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں شراب کی محرومی کے لیے یہ لازم ہے. اگر کسی شخص کو آخرت میں جنت میں بھیج دیا جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ شراب کی نہ رہیں لیکن تو شراب پیتا تو اس لیے اس سے محروم ہے، تو اس کو غم ہوگا اور جنت محل غم ہے. اور اگر اس کو یہ پتا نہیں چلے کہ ہاں شراب کی نہروں ہیں تو پھر اس پر کا نقصان. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں یہ اس جرم کی سزا ہے، اور ہر سزا کا واقع ہونا ضروری نہیں، سزا دینے والا قادر ہے.